สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยโดยเป็นการสักษาหรือการสนทนาธรรมะซักถามประเด็นปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาในรายการธรรมรัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะพบกันวันนี้เป็นครั้งแรกของปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่2มกราคมปี2559นะคะวันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน1ปีมาแม่นะคะเป็นวันธรรมสวนะด้วยหรือว่าเป็นวันพระด้วยก็ถือเป็นสิริมงคลกับตัวเดนเองในฐานะผู้จัดรายการเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านในช่วงการทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการซักถามประเด็นปัญหาหรือว่าสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของเรามา 5-6 ปีกันแล้วนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดพิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันนี้โยมก็มีประเด็นปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะวันนี้เราจะตอบปัญหาที่คุณตินถามมาเจ้าค่ะคุณตินเป็นแฟนรายการของเราแหละแล้วก็ได้บังเอิญไปพบวลีที่เป็นคำบาลีนะเจ้าค่ะในสื่อออนไลน์ก็มีโยมขออนุญาตอ่านว่าเป็นอัตตานันเจปิยังชัญญาเป็นต้นนะเจ้าคะ okay. แล้วก็มีคำแปลตามนี้ว่าถ้าบัณฑิตรู้ตนว่าเป็นที่รักควรรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนไว้ในวัยทั้ง3วัยใดวัยหนึ่งคำว่าบัณฑิตรู้ตนเป็นที่รักคืออะไรนะเจ้าคะคุณตินถามอย่างนี้แล้วก็ที่รักเนี่ยหมายถึงสิ่งใดและคำว่าวัยทั้ง3หมายถึงประถมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยใช่หรือไม่อยากจะฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ได้กรุณาชี้แนะว่าสามารถจะอ่านพุทธพจน์ไพเราะเช่นนี้เพิ่มเติมได้จากที่ไหนเพราะเพิ่งศึกษาพุทธพจน์ได้ไม่นานนะเจ้าคะก็คงจะขอกราบนมัสการนิมนต์พระอาจารย์ได้ตอบสิ่งที่ถามตอนต้นก่อนเจ้าค่ะว่าคืออะไรนิมนต์เจ้าค่ะ คำวลีตรงนี้ที่คุณสนใจเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยวลีตรงนี้เรียกว่าเป็นคาถาแต่คำว่าคาถาเนี่ยหมายถึงบทกลอนนะคือในภาษาบาลีเนี่ยก็จะมีคำร้อยแก้วคำร้อยกรองเหมือนกันภาษาไทยเราเนี่ยนะภาษาไทยเราก็จะมีบทพูดธรรมดาที่เขียนเป็นเรียงความหรือว่าคุณจะแต่งเป็นกลอน8กลอน10โครงสี่สุภาพนะฉันกับกลอนอะไรพวกนี้ก็จะมีนี่ลักษณะของภาษาไทยภาษาบาลีก็มีเหมือนกันคือที่เป็นเรียงความธรรมดาเป็นบทเนื้อความดาล็อกบทสนทนาไปก็มีแล้วที่เป็นคำกลอนแต่คำกลอนนี่ก็คือร้อยกรองถูกไหมเป็นร้อยกรองซึ่งลักษณะภาษาเนี่ยก็จะมีคำก็จะมีรูปแบบของเขาเช่นว่าตรงนี้ต้องเป็นคำเป็นคู่กับคำเป็นคำตายคู่กับคำตายนับกันไปนับกันไปจะไม่เหมือนกับโครงสี่สุภาพที่จะมีเสียงใกล้กันอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะ แต่จะเป็นรูปแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นฉันนะเป็นคำกาบอย่างเงี้ยเป็นคำกาบนะบาลีตรงนี้ก็เป็นคำกาบนะบาลีเต็มๆเนี่ยเรียกว่าอัตตานันเจปิยังชัญญารักเขยยะนังสุรคีตังตินนะมัญญตรังยามังปฏิชักเขยยะปันติโตนะนี่คือคำกาบเต็มๆตรงนี้เป็นคำกลอนนะที่พระพุทธเจ้าบางทีท่านก็อุทานออกมาแล้วก็มีคำแปลอย่างที่ว่าถ้าบัณฑิตรู้ตนว่าเป็นที่รักควรรักษาตนไว้ให้ดีพึงสงวนตนไว้ในวัยทั้ง3วัยใดวัยหนึ่งนะซึ่งข้อมูลตรงนี้ถ้าเราไปสืบหาในพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะพบว่าอยู่ในส่วนที่เป็นธรรมบทนะคือบทแห่งธรรมคําว่าบทแห่งธรรมเนี่ยคือเป็นบทธรรมอ่ะคือเป็นคํากลอนสั้นๆที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็รวบรวมมาทีนี้ไอ้คํากลอนตรงเนี้ยก็มีผู้ที่เขาไปขยายความเพิ่มเติมว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าตรัสตรงเนี้ยเรื่องเดิมเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะก็จึงมีเขาเรียกว่าอรรถกถาธรรมบทนะอรรถกถาธรรมบทเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ประกอบคำกลอนอันนี้ แต่ประเด็นคำกลอนที่เรียกว่าอัตตานันเจปิยังชัญญาเนี่ยมีเรื่องราวที่ประกอบคำเนี้ยดังนี้เนี่ยซึ่งเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่อาตมาเอามาอ่านให้ฟังทางรายการอยู่เรื่อยๆเนี่ยเป็นเขาเรียกว่านิทานธรรมบทนิทานธรรมบทซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินอยู่หลายๆอย่างเรื่องของนางวิสาขาเรื่องอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีแต่ว่าไอ้นิทานตรงเนี้ยเป็นหลักฐานในชั้นอรรถกถาเนี่ยซึ่งอรรถกถาบางส่วนก็มาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลอรรถกถาบางส่วนก็เพิ่มมาในภายหลังเพราะฉะนั้นเราฟังข้อมูลตรงนี้ต้องแยกแยะให้ดีว่าอ๋อตรงนี้เป็นพุทธพจน์นะเป็นข้อมูลเป็นแม่บทเดิมนะที่เป็นคาถาตรงนี้นะอัตตานันเจปิยังชัญญาเนี่ยเป็นแม่บทเดิมส่วนเรื่องราวที่อาตมากำลังจะเล่าต่อไปนี้นะนี่เป็นอรรถกถาเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ซึ่งจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้พอเราศึกษาแล้วเราอ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเราแยกชั้นของข้อมูลให้ถูกแต่ถ้าเราสืบต่อไปว่าเอ้ยคาถานี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เหรอเออใช่เอ๊ะตรัสไว้ตรงไหนนะเราไปสืบต่อเขาอธิบายไว้อย่างนี้อ๋อๆเรื่องราวที่ประกอบก็คือเรื่องของโพธิราชกุมารแต่นี้พอเราสืบเรื่องของโพธิราชกุมารไปในนิทานธรรมบทนั่นก็จะเป็นอย่างนี้นั่นก็คือเรื่องที่อาตมากำลังจะเล่าต่อไปนี้นะว่ามีโพธิราชกุมารเนี่ยมีกุมารองค์หนึ่งอ่ะที่เขาเป็นลูกของพระราชาในด้วยความเป็นลูกของพระราชามีเป็นราชกุมารเนี่ยเขาก็สั่งสร้างปราสาทขึ้นมาพอสั่งสร้างปราสาทแล้วอันนี้คืออาตมาเล่าย่อยๆให้ฟังนะก็จะฉลองปราสาททีนี้ตอนที่เขาฉลองปราสาทเนี่ยเขาก็ปูลาดแผ่นผ้าไว้ทั้งหมดเลยในปราสาทเขาเนี่ยปูไว้ตั้งแต่ชั้น7ไล่ลงมาชั้น6ชั้น5 4 3 2 1ปูไว้ห้องน้ำห้องขับและปูหมดจนกระทั่งถึงบันไดขั้นที่1 2 3จนกระทั่งถึงบันไดขั้นสุดท้ายเนี่ยที่จะก้าวเข้าสู่ปราสาทปูแผ่นผ้าไว้หมดเลยป ู ผ้าน้อยเอาไว้ปูเนี่ยก็ด้วยตั้งใจว่าเออถ้าพระพุทธเจ้าเหยียบแผ่นผ้าน้อยของเราเนี่ยก็จะเราจะได้ลูกเนี่ยเป็นนิมิตว่าคือตัวโพธิราชกุมารไม่มีลูกนะแต่งานกับเมียอยากจะมีลูกพอสร้างปราสาทใหม่แล้วเนี่ยจะฉลองปราสาททำบุญก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาแล้วก็ตั้งใจว่าเออถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเหยียบแผ่นผ้าน้อยของเรานะเราจะได้ลูกตั้งใจว่าอย่าง นี ้แต่ว่าปูแบบชนิดที่เรียกว่าเต็มพื้นที่เลยนะไม่ให้มี ที ่เหลือ ตรงไหนก็ต้องเจอค่ะ แน่นอน เจอค่ะ ทีนี้พอนิมนต์พระพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ยถึงเมื่อใดขั้นแรกขั้นแรกที่ติดกับพื้นดินเนี่ยนะอึ๊กพระพุทธเจ้าไม่ก้าวเข้าไปไม่ก้าวเข้าไปคือไม่เหยียบแผ่นผ้าเนี่ยไม่เหยียบแผ่นผ้าอันนี้คือในนิทานธรรมบทนะเขาก็อธิบายไว้ตรงนี ้ เอ๊ะทำไมไม่เหยียบแผ่นผ้าเนี่ยพอที่ราชกุมารเขานิมนต์รอบที่สองเชิญพระพุทธเจ้าเข้าในปราสาทได้เชิญเข้าไปใช่ไห ม ก็พระพุทธเจ้าก็ไม่เข้าส่วนรอบที่สามพระพุทธเจ้าก็เลยมองท่านพระอานนท์นะท่านพระอานนท์เห็นพระพุทธเจ้าให้สัญญาให้สัญญาณว่ามีแผ่นผ้าอยู่เนี่ยก็เลยบอกกับโพธิราชกุมารว่าพระพุทธเจ้าจะไม่เหยียบแผ่นผ้านะด้วยการที่อนุเคราะห์แก่คนที่จะมาในรุ่นหลังก็เลยไม่เหยียบแผ่นผ้าทีนี้พอเข้าไปเก็บผ้าเรียบร้อยเข้าไปเรียบร้อยถวายอาหารเรียบร้อยอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือนิทานในเรื่องธรรมบทนะก็พอพระพุทธเจ้าฉันเสร็จนะพอดีราชกุมารรับบาตรมาล้างเรียบร้อยก็ถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยเป็นอุบาสกถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องครั้งหนึ่งตอนที่ยังเป็นเด็กครั้งหนึ่งตอนโตแล้วครั้งหนึ่งทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่เหยียบแผ่นผ้าของข้าพระองค์ถามอย่างนี ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอาแล้วตัวโพธิราชกุมารเนี่ยคิดยังไงตอนวางแผ่นผ้าเราก็เลยบอกความจริงว่าเอาฉันก็คิดว่าวางผ้าเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าเหยียบก็จะได้ลูกก็นั่นแหละตถาคตจึงไม่เหยียบเนี่ยบอกงี้ เจ้าค่ะ โพธิราชกุมาร พระองค์ทราบก่อนถูก ทราบก่อนใช่ว่าโพธิราชกุมารเนี่ยจะไม่มีลูกเนี่ยจะไม่มีลูกสืบสกุลเอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นโพธิราชกุมารถามนะครับพระองค์จะไม่มีลูกหรืออย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าไม่มีเพราะอะไรเพราะว่ากรรมที่ได้ทำไว้ในปางก่อนนะกรรมที่ได้ทำไว้ในปางก่อนก็คือโดยเล่านิทานให้ฟังเล่าให้ฟังว่าปางก่อนเนี่ยโพธิราชกุมารเนี่ยทำกรรมอะไรไว้นะนี่พระพุทธเจ้าเล่านะนี่คือนิทานธรรมบทนะนิทานธรรมบท เจ้าค่ะ อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งก่อนนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าโพธิราชกุมารเนี่ยสมัยก่อนเป็นคนที่เดินทางไปทางเรือจะเป็นพ่อค้าหรือว่าใครก็ไม่รู้ที่โดยสารไปกับเรือปรากฏว่าเรือแตกทุกคนตายหมดเลยแต่ตัวโพธิราชกุมารที่อยู่ในชาตินั้นเนี่ยกับภรรยาเนี่ยก็คว้าได้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งแล้วก็เลยเกาะไม้กระดานเนี่ยกับภรรยา นะตัวเองกันไปว่ากันไปจนไปถึงเกาะแห่งหนึ่งไปถึงเกาะแห่งหนึ่งนะไปถึงเกาะแห่งหนึ่งก็ขึ้นเกาะแล้วก็รู้สึกว่าจะปลอดภัยดีนะไม่มีอันตรายแล้วทีนี้ปรากฏว่าไม่มีอะไรกินในเกาะนั้นนะมีแต่นกนางนวลนกอะไรที่มันอยู่ตามเกาะแก่งในทะเลนะก็เลยไปเอาไข่นกอ่ะลูกไข่ลูกนกเอาไข่นกเนี่ยมากินพอกินไข่นกไปพอไข่นกไม่พอก็เอาลูกนกเนี่ยมากินนะพอกินลูกนกไปพอลูกนกไม่พอก็เอานกนั่นแหละกินเอาแม่นกกินด้วยเอาพ่อนกกินด้วยนะเป็นไปอย่างเงี้ยตลอดทั้ง3วัยนะ3วัยนี้คือในวัยต้นวัยกลางและในวัยปลายทั้ง3วัยเลย เหมือนตลอดชีวิตว่างั้นเถอะ ตลอดชีวิตกินกับนกไข่นกลูกนกกินไปอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ก็ปรากฏว่าก็เลยด้วยกรรมอันนี้ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่มีลูกพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ทีนี้ก็เฉลยไว้ตอนท้ายบอกว่าถ้าโพธิราชกุมารหรือภรรยาเนี่ยนะไม่ประมาทสักวัยใดวัยหนึ่งในวัยต้นวัยกลางวัยปลายที่จะรู้ว่าฉันไม่กินหรอกไม่กินหรอกก็เลยจะทำไม่ฆ่าชีวิตสัตว์อย่างเงี้ยนะไม่กินก็จะได้ลูกในวัยนั้นก็คือในชาติที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยสมมติว่าถ้าไม่ได้กินรู้ตัวว่าฉันไม่ควรจะกินสัตว์นะไม่ควรจะทำลายชีวิตสัตว์นะในวัยกลางหรือในวัยปลายแล้วก็จะได้ลูกในวัยนั้นในวัยกลางหรือวัยปลายในชาติปัจจุบันนั้นนะแล้วก็ถ้าใครเป็นคนนึกได้ก่อนนะระลึกได้ก่อนก็จะอาศัยคนนั้นแหละในการที่จะได้ลูกประเด็นตรงนี้ที่คุณตินถามมาในที่นี้ที่ในคาถานี้บอกว่าไอ้คำว่าดีเนี่ยคำว่ารักเนี่ยคือสิ่งใดหมายความว่าอย่างไรตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าคำว่ารักในที่เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเอ้ยคุณกินสิตัวเองจะได้มีชีวิตรอดอยู่ได้ตัวนี้ไม่ใช่ความรักตัวเองที่แท้จริงแต่เพราะอะไรเพราะคุณทำลายชีวิตสัตว์อ่ะคุณฆ่าสัตว์อ่ะนะไข่มันลูกมันแม่มันโอ้โหเก็บเอาเรียบเลยนะในนี้ไม่ชื่อว่ารักตัวเองอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะคุณทำความชั่วคนที ่ ต่อให้คิดว่าทำความชั่วแล้วรักษาตัวเองด้วยการที่สั่งป้อมปราการมาคุมตัวเองเอาไว้หรือว่าให้ทหารมาคุมตัวเองเอาไว้นะคือรัดกุมไม่มีใครที่จะบุกเข้ามาได้เลยรักษาตัวเองไว้บนปราสาท7ชั้นมีกองทหารคุ้มกันอย่างดีแต่ว่ายังคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอยู่เนี่ยนะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการรักษาตัวเองที่ดีเลยไม่ชื่อว่าเป็นการรักตัวเองไม่ชื่อว่ารักษาตัวเองไม่ชื่อว่าปกป้องตัวเองอย่างดีนะแต่ในทางตรงข้ามนะอันนี้คือเรากำลังพูดถึงเคสของโพธิราชกุมารในชาตินั้นที่คิดว่าจะรักษาตัวเองด้วยการกินสัตว์อื่นอันนี้ไม่ชื่อว่ารักษาตัวเองได้ดีเพราะว่าคุณเบียดเบียนเก่าแต่การรักษาตัวเองด้วยดีคือการทำความดีนะรักษาด้วยสตินะรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราด้วยสติให้อยู่ในศีลให้อยู่ในธรรมการรักษาตัวเองแบบนี้บางทีอาจจะเจ็บบ้างอาจจะไม่ได้มีอะไรป้องกันตัวเองในภายนอกอดบ้างอดมื้อกินมื้อแต่ว่าไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยรักษาศีลให้ดีเนี่ยชื่อว่ารักษาตัวเองถูกต้องอันนี้คือความรักที่แท้จริงนี่คือรักตัวเองต้องรักษาอย่างนี้นะคือรักษาให้อยู่ในศีลรักษาให้อยู่ในธรรมไม่ใช่ไปรักษาด้วยการที่เบียดเบียนเขาหรือรักษาด้วยการที่ทำลายคุณชีวิตคนอื่นเนาะ เจ้าค่ะ อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคำว่าวัยทั้งสามนะก็อย่างที่คุณติงเข้าใจนั้นถูกแล้วนะคือวัยต้นวัยกลางวัยปลายถูกแล้ว เจ้าค่ะก่อนที่จะชี้แจงคำถามอธิบายกับคุณตินต่อนะเจ้าค่ะโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะเล่าหรือสักษาว่าพระพุทธองค์หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแบ่งวัยทั้ง3วัยคือทั้งวัยต้นวัยกลางวัยปลายเนี่ยไว้อย่างนี้เนี่ยและทรงกำหนดหน้าที่ของแต่ละวัยไว้อย่างไรที่พุทธศาสนิกชนควรจะทำเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ คือในวัยตรงนี้มีคำอธิบายไว้ในคำว่าวัยต้นวัยกลางวัยปลายเนี่ยเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมก็เรียกว่าอรรถกถาโดยพุทธพจน์แล้วเนี่ยอาตมาก็ยังไม่ได้เจอตรงๆว่าวัยต้นวัยกลางวัยปลายต้องทำอะไรแต่ว่ามีอรรถกถาที่เขาอธิบายเอาไว้นะว่าในวัยต้นเนี่ยสมมติว่าอายุคนเราประมาณ100ปีใช่ไหมก็แบ่งหาร3นะก็ประมาณ30 30 30นะในช่วง30แรกถ้าเป็นคฤหัสถ์นะก็ศึกษาความรู้นะศึกษาความรู้เล่าเรียนหนังสือทำงานหาประสบการณ์ไปนะช่วงวัยกลางก็ทำงานนะทำงานหาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัว30เป็นต้นไปเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวสะสมทรัพย์เอาไว้ในวัยท้ายนะก็เป็นวัยที่แก่แล้วนะการงานก็ต้องลดลงก็ทำบุญสร้างกุศลตอนนี้คือผมเริ่มงอกละดีชั่วอะไรมาก็รู้หมดละนะผิดพลาดอะไรสำเร็จอะไรก็มาผ่านมาแล้ว นะ60เป็นต้นไปเนี่ยก็ควรจะเป็นวัยที่สร้างกุศลเพื่อที่จะให้มันเป็นความดีความงามในภพต่อๆไปอันนี้คือข้ออธิบายไว้นะถ้าเป็นภิกษุนะถ้าเป็นภิกษุวัยต้นนะก็ศึกษาในเรื่องธรรมะนะสวดมนต์สวดพรหาความรู้ด้านภาษาบาลีไปอันนี้คืออรรถกถาจารย์อธิบายไว้นะแล้วในวัยกลางนะก็เพียรปฏิบัติในเรื่องของการภาวนาทางจิตนะในวัยท้ายนะก็ทำให้มันสูงขึ้นหรือว่าบอกสอนคนอื่นก็สามารถทำได้อ ัน นี้คือความเป็นสมณะนะทีนี้มันไอเรื่องตรงนี้ที่อธิบายตรงนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งมาในอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในหมวดเดียวกันหมวดของความไม่ประมาทในหมวดของความไม่ประมาทก็จะพูดถึงเรื่องวัย3วัยเนี่ยอยู่หลายเรื่องเรื่องนี้ที่คุณตีนถามมาเนี่ยคือเรื่องของโพธิราชกุมารอันนี้อันหนึ่งเรื่องที่2ที่อาตมายกมาเมื่อสักครู่นี้ที่อัตถกถาจารย์ท่านอธิบายถึงวัยต้นวัยกลางวัยปลายเป็นอย่างไรอย่างไรเนี่ยอันนี้มาเป็นเรื่องของลูกเศรษฐีคนหนึ่งนะที่อธิบายถึงเรื่องของวัยทั้ง3นี่แหละว่าลูกเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้สั้นๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะก็คือเขามีขอทานคนหนึ่งนะมาถือภาชนะขอทานกินอาหารที่เป็นเดนของพวกภิกษุอาศัยริมฝาเรือนนะยังตามสลามอย่างเงี้ยนะเราจะเห็นคนที่มาอยู่ใส่ตามฝาเรือนของคนอื่นเขาอย่างเงี้ยคนเนี้ยเขามาอาศัยฝาเรือนถือกระเบื้องขอทานขอเศษอาหารของภิกษุที่ฉันเสร็จแล้วเนี่ยขอไว้นะพระพุทธเจ้าเห็นก็ยิ้มแย้มขึ้นมาพระอนนท์เห็นก็เลยถามว่าเพราะเหตุไรจึงแย้มพระพุทธเจ้าบอกว่าคนเนี้ยขอทานคนเนี้ยจริงๆแล้วเป็นลูกเศรษฐีเศรษฐีที่ร่ำรวยมากเลยแต่ว่าวัยต้นเนี่ยพ่อแม่เขาไม่ได้ให้สั่งสอนให้เรียนวิชาความรู้อะไรให้เรียนแต่วิชาร้องรำทำเพลงไม่ได้เป็นวิชาการบัญชีไม่ได้เป็นวิชาอะไรที่จะมาหากินได้นะเป็นวิชาเล่นดนตรีเป็นวิชาเล่นละครอะไรพวกนี้ไปนะเพราะว่าคิดว่าตัวเองมีเงินมากลูกก็คงจะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทำกินอะไรนะมีความคิดอย่างนี้ปรากฏว่าก็มีอีกตระกูลหนึ่งที่มีลูกสาวเหมือนกันนะร่ำรวยเหมือนกันก็คิดอย่างนี้เหมือนกันก็เลยให้ลูกเรียนแต่วิชาที่มันจะแบบไม่ได้ทำมาหากินอะไรได้เป็นการเต้นกินลำกินไปอย่างเงี้ยนะหาความสุขเพลิดเพลินไปก็ปรากฏว่า2คนนี้เขาแต่งงานกันนะพอแต่งงานกันเสร็จแล้วพ่อแม่ตายไปนะปรากฏว่ามีเพื่อนชั่วนะก็ไม่ได้เพื่อนชั่วคือพวกที่เป็นนักเลงสุรานะพวกที่เป็นนักเลงสุราเนี่ยเขาเห็นเศรษฐีคนนี้ลูกเศรษฐีคนนี้เนี่ยพ่อแม่ตายไปก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาคนนี้เป็นเพื่อนนะเราก็จะได้กินเหล้าฟรีอะไรฟรีได้นะปรากฏว่าเป็นยังไงจริงๆนะเข้าไปหาเศรษฐีคบกันเป็นเพื่อนแล้วเอาเหล้าให้กินกินแล้วก็เฮฮานะก็จ่ายเงินกันแบบไม่อั้นเลยเอานี่ไปซื้อเหล้ามาเอาคนนี้พูดดีเอาให้เงินเขาคนนี้เต้นดีให้เงินเขาคนนี้ร้องดีให้เงินเขาเงินที่เก็บไว้เนี่ยหมดจะนี้หมดนะหมดไปก็ขายบ้านกินนะขายทรัพย์สมบัติกินขายทรัพย์สมบัติขายบ้านกินจนหมดนะแล้วก็เลยเจ้าของบ้านใหม่เขาก็ไล่ออกจากบ้านทีนี้สุดท้ายก็ต้องมาอาศัยฝาเรือนของคนอื่นอยู่นะขอทานไปพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้นี่เป็นอรรถกถานะอรรถกถานะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยก็อธิบายว่าถ้าวัยต้นนะลูกเศรษฐีคนนี้ไม่ประมาทเนี่ยถ้าวัยต้นเขาไม่ประมาทเนี่ยเขาจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะในวัยท้ายของเขาเนี่ยนะตั้งแต่วัยต้นเขาศึกษาความรู้ดีวิชาการบัญชีวิชาการบริหารจัดการต่างๆก็เรียนมานะพอวัยท้ายเขาจะออกบวชตัวเขาเองจะได้เป็นอรหันต์มันรู้เป็นส่วนสูงเป็นพระอรหันต์ได้เมียก็จะได้เป็นอนาคามีแต่ถ้าวัยต้นประมาทใช่ไหมแต่วัยกลางไม่ประมาทพ่อแม่ตายไปก็รู้จักทำมาหากินไม่คบเพื่อนชั่ววิชาความรู้ไม่ได้เรียนมาก็จริงแต่ว่าก็เรียนจากงานก็แล้วกันเรียนไปรู้ไปทำไปเรียนไปก็จะไม่ประมาทได้ใช่ไหมทำมาหากินได้เขาก็จะเป็นเศรษฐีในขั้นที่2ตอนแก่ออกบวชจะได้เป็นอนาคามีเมียก็จะได้เป็นสกทาคามีทีนี้ว่าถ้าเปิดกับว่าตอนต้นตอนกลางในวัยต้นวัยกลางประมาทใช่ไหมในวัยท้ายอย่าประมาทนะในวัยท้ายไม่ประมาทแก่แล้วจนทรัพย์สินหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเขายังขวนขวายในการที่จะงั้นก็ทำความดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งเอาทรัพย์สินเท่าที่มีในการที่จะหาเลี้ยงชีพได้พอประมาณอาจจะเป็นเศรษฐีขั้นต่ำหน่อยแต่ก็ยังเป็นเศรษฐีอยู่นะแล้วก็แกงอมไปออกบวชนะก็จะได้เป็นสกทาคามีเมียก็จะได้เป็นโสดาบันอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนนี้คือเขาแก่งอมเลยแก่งอมจริงๆนะก็มาอาศัยเรือนฝาเรือนของคนอื่นอยู่นะกำลังวังชาอะไรก็จะไม่มีเหมือนกับลูกศรที่ปล่อยออกไปแล้วมันหมดแรงแล้วหลุดออกจากแร่งแล้วเนี่ยลูกศรเนี่ยนะพอยิงไปแล้วหมดแรงแล้วมันก็จะตกลงสู่พื้นก็เป็นอาหารของปลวกนะปลวกก็มากินลูกศรนั้น หรือว่านกกระเรียนที่มีขนปีกอันเหี้ยนแล้วเนี่ยอยู่ในบ่อเปลือกตมนะที่น้ำแห้งแล้วปลาก็ไม่มีแล้วตัวเองขนปีกเหี้ยนแล้วจะยกขึ้นบินขึ้นก็บินไม่ได้นะตรงนั้นที่อยู่ก็ไม่มีอาหารกินคือตายแน่นอน เจ้าค่ะ นะเช่นเดียวกันกับลูกเศรษฐีคนนั้นว่าอย่าประมาทในเรื่องนี้ก็สรุปว่าอย่าประมาทนะในวัยทั้ง3วัยใดวัยหนึ่งนะก็คล้ายๆกันนะถ้าประมาทในวัยต้นมาอย่างตัวอาตมาเองเนี่ยประมาทมาในวัยต้นในวัยต้นนี้เราไม่ได้ศึกษาหาความรู้ทางด้านธรรมะเลยพ่อแม่ก็พาเข้าวัดบ้างนิดๆหน่อยๆไม่ได้ว่าจะให้มาบวชเนตั้งแต่เด็กนะไม่ได้มีความคิดอย่างนี้ก็ประมาทมาก่อนนะทีนี้พอมาวัยกลางอาตมาไม่ประมาทละนะมาศึกษาความรู้ทางธรรมะก็มาอยู่ในเส้นทางได้อย่างเงี้ยถ้าวัยกลางเราเกิดประมาทวัยท้ายอย่าประมาทนะวัยท้ายอย่าประมาทนะวัยท้ายนี่ให้ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมไอ้ผู้ที่มาชอบอ้างว่าพอเกษียณแล้วก็ยังติดนั่นคลายนี่อันนี้คือประมาทอยู่นะอายุ60เปอร์เซ็นต์แล้วยังจะไปทำอะไรนั่นทำอะไรนี่โอ้ยควรจะต้องมาเข้าวัดควรที่จะต้องมาปฏิบัติธรรมได้แล้ว เจ้าค่ะ นะนี่คืออย่าประมาทในวัยที่3นะทั้ง3ใบวัยใดวัยหนึ่งอันนี้คือเรื่องที่คุณตรินตามานะ เจ้าค่ะ ทีนี้ในเรื่องทั้ง2เรื่องที่อาตมายกมาให้คุณตื่นใจกับท่านผู้ฟังฟังเนี่ย เจ้าค่ะ มันเป็นเรื่องที่มาในนิทานธรรมบทนิทานธรรมบททีนี้ถ้าเราสืบต่อไปอีกเนี่ยจะมีพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับโพธิราชกุมารอีกพระสูตรหนึ่งอันนี้มาในพระสูตรเลยมาในพระสูตรมาในมัชฌิมานิกายที่เรียกว่าโพธิราชกุมารสูตรนะเป็นเรื่องราวอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่สอดคล้องกับเรื่องที่มาในนิทานธรรมบทนะเรื่องราวที่มาในพระสูตรเนี่ยคือเป็นพระสูตรเดิมที่พระพุทธเจ้าสนทนากับโพธิราชกุมารไอ้เรื่องที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะโพธิราชกุมารเนี่ยคือเรื่องที่มาในนิทานธรรมบทนะที่โพธิราชกุมารฉลองประสาทใช่ไหมท ี นี้เรื่องที่มาในพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายนี่คือ2เรื่องคนละเรื่องกันนะเรื่องที่มาในมัชฌิมานิกายเนี่ยก็เป็นเรื่องทํานองนี้เหมือนกันแต่ว่าเนื้อหาธรรมะคนละแบบกันเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาให้ดีเนี่ยเรากลับมาที่ตัวแม่บทอาตมาจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะโพธิราชกุมารก ็ ฉลองประสาทเหมือนกันนะเรื่องที่มาในมัชฌิมานิกายโพธิราชกุมารสูตรเนี่ยก็ฉลองประสาทเหมือนกันนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเหมือนกันนะก็นิมนต์ให้พระพุทธเจ้าเหยียบผ้าเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าไม่เหยียบนะพูดแค่นี้สั้นๆแล้วก็ไม่ได้อธิบายว่าที่ไม่เหยียบเนี่ยเพราะอะไรไม่ได้พูดในพระสูตรเดิมแต่มาอธิบายในอรรถกถาตามบทที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะเนื้อหาที่แตกต่างกันนิดนึงตรงนี้ในพระสูตรเดิมเนี่ยพระสูตรเดิมที่อยู่ในมัชฌิมานิกายเนี่ยจะมีพูดคำนี้ไว้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เหยียบแผ่นผ้าน้อยด้วยความที่อนุเคราะห์แก่คนรุ่นหลังนะพูดไปอย่างนี้ก็แล้วก็ไม่ได้อธิบายต่อไปนะซึ่งในอรรถกถานี่เขาอธิบายว่าที่ไม่เหยียบเพราะว่าโพธิราชกุมารจะไม่มีลูกใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้อธิบายต่ออีกว่าเอ๊ะแล้วมันไม่จะไปอนุเคราะห์คนรุ่นหลังได้ยังไง อันนี้โยมก็สงสัยเหมือนกัน ทีนี้ในอัตถกถาอัตถกถาที่มาในมัชฌิมานิกายนะเขาอธิบายเอาไว้แต่ตรงนี้การที่เราศึกษาเนี่ยเราต้องกลับไปที่ตัวแม่บทไงเราจะไปอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมอะไรยังไงก็ตามเถอะก็จะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทจะได้รู้เรื่องเดิมตีเป็นยังไงนะทีนี้ในอัตถกถาที่เขาอธิบายในมัชฌิมานิกายเนี่ยเขาอธิบายถึงว่าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีญาณอย่างรู้นะว่าโพธิราชกุมารเนี่ยจะไม่ได้ลูกทีนี้ถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าเหยียบไปเขาอาจจะได้ลูกไม่ได้ลูกอันนี้ยกไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเหยียบไปเนี่ย คนรุ่นหลังเขาก็จะเห็นแล้วเขาก็จะทำตามหมายถึงภิกษุอื่นๆเนี่ยเขาก็จะทำตามใช่ไหมปูแผ่นผ้าก็เหยียบไปปูแผ่นผ้าก็เหยียบไปทีนี้พอเห็นเหยียบอย่างนี้เนี่ยคนอื่นๆพวกทายกที่เขาจัดงานบ้านงานเรือนเนี่ยเขาได้มนต์พระไปที่บ้านเนี่ยเขาก็จะอธิษฐานนั่นนี้โน่นใช่ไหมแล้วให้พระเหยียบนะไอ้คนที่เหยียบปุ๊บแล้วสำเร็จก็มีนะสมัยก็มีก็จะคิดว่าโอ้ยดีจังเลยนิมนต์พระมาบ้านทำงี้เขาก็บอกกันต่อๆไปใช่ไหมไอ้คนอื่นก็เอาบ้างทีนี้ฉันอยากได้ลูกฉันอยากสำเร็จฉันอยากหายโรคฉันก็ปูผ้านิมนต์พระมาให้พระเหยียบแต่บางทีก็ไม่หายแต่บางทีก็จะไม่หายบางทีก็จะไม่ได้บางทีก็จะไม่ดีขึ้นนะก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระทุกคนก็จะไม่ได้มีญาณอย่างรู้ตรงนี ้เจ้าค่ะ ก็จะทำให้มีข้อครหาเกิดขึ้นว่าโอ้ยทำไมเป็นงี้ว่านิมนต์พระมาเหยียบแล้วไม่เห็นจะได้ดี เจ้าค่ะ ตรงนี้จึงเป็นวินัยอีกข้อหนึ่งด้วยว่าภิกษุเนี่ยถ้าเขาปูแผ่นผ้าน้อยให้เหยียบห้ามเหยียบนะห้ามเหยียบ เจ้าค่ะ ตรงนี้เป็นกฎข้อหนึ่งของพระเป็นวินัยข้อหนึ่งที่ปรับอาบัติไว้ด้วย เจ้าค่ะ ทีนี้ในเรื่องที่มาในมัชฌิมานิกายเนี่ยพระสูตรก็คนละเรื่องกันเลยในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังในมัชฌิมานิกายนั้นเป็นเรื่องของพุทธประวัติโพธิราชกุมารบอกเลยว่าขึ้นชื่อว่าข้าพระองค์เนี่ยมีความรู้สึกว่าขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากอันนี้โพธิราชกุมารกล่าวขึ้นนะว่าทำไมก็คือปรารภว่าทำไมฉันไม่มีลูกทำไมมันได้ลูกยากอย่างนี ้ พระพุทธเจ้าก็ยืนยันเหมือนกันว่าขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะรู้ได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากแล้วก็เล่าพุทธประวัติของตัวเองนะเล่าตั้งแต่ตอนที่ออกบวชก่อนออกบวชเนี่ยเจอความสุขยังไงผ่านความลำบากมายังไงออกบวชแล้วนะมาเจออรหัตดาบทอุทกะผู้รามบุตรก็ไม่สำเร็จนะมาทำความเพียรก็ไม่สำเร็จจนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็หลีกหนีไปนะพอบรรลุธรรมแล้วจะมาสอนคู่คนเขาก็ไม่ฟังอีกนะก็ไล่ไปไล่ไปนะจนกระทั่งถึงจุดที่แสดงธรรมจักให้ภิกษุทั้ง5นั้นฟังนะนี่เป็นพุทธประวัตินะตรงนี้ก็จึงจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับบัว3เหล่าอีกเหมือนกันนะบัว3เหล่านะบัว3เหล่าที่บอกว่าบัวที่จมอยู่ใต้น้ำอยู่ระหว่างน้ำแล้วก็โผล่ขึ้นพ้นน้ำนะมีบัว3เหล่าตรงนี้ในพระสูตรนี ้ นะทีนี้ก็ทำให้คนมีความเข้าใจไปว่าเอ้าแล้วบัว3เหล่าก็แน่หรือ4เหล่าก็แน่ไหนพวกที่คิดว่า3เหล่าก็คิดว่า4เหล่าเนี่ยผิดไหนพวกที่เห็นว่า4เหล่าก็คิดว่าเฮ้ย3เหล่ามันจะไปถูกได้ไงมันเป็นเรื่องที่แบบเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยต่างคนต่างก็จะเถียงกันอีกนะซึ่งมันเป็นคนละพระสูตรกันไปเลยคนละเรื่องกันไปเลยนะในเรื่องที่อธิบายถึงบัว4เหล่าเนี่ยอันนั้นก็เป็นอรรถกถาที่อธิบายถึงบุคคล4ประเภทอันนี้เป็นมาอันนี้คืออันมายืดต่อไปนะยืดต่อไปในเรื่องราวที่มาในอังคุตรนิกายที่พูดถึงบุคคล4ประเภทนะบุคคลที่สอนไม่ได้เลยนะพวกเนยะนะพวกเนยะนี่คือสอนไม่ได้สูงขึ้นมานี่คือพอจะบอกได้บ้างก็ปทัพปรมะนะแล้วก็อุกติตัญญูวิปติตัญญูมี4ประเภทซึ่งอรรถกถาเขาก็เปรียบเทียบกับบัว4เหล่าซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันแต่เป็นคนละเรื่องกันจะมาปนกันไม่ได้เป็นคนละแบบกันแต่มันก็จะมีความสอดคล้องกันอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านพระสูตรเนี่ยโดยไม่ว่าจะเป็นคุณตินหรือว่าท่านผู้ฟังท่านไหนก็ตามเนี่ยเราอ่านเรื่องราวใดๆเรากลับมาที่ตัวแม่บทแต่กลับมาที่ตัวแม่บทแล้วพยายามที่จะเชื่อมโยงต่อไปอื่นๆเนี่ยจะทำให้ความรู้เรากว้างขวางแต่เราจะทิ้งตัวแม่บทเดิมไม่ได้เราต้องมีความเข้าใจว่าหลักฐานขั้นนี้อ๋อมาในอรรถกถานะอันนี้มาในอรรถกถาแบบนี้อันนี้มาในอรรถกถาแบบหนึ่งนะเพราะนั้นที่ได้ฟังมาวันนี้ทั้งหมดนี่นะมีทั้งอรรถกถาที่มาในธรรมบททั้งอรรถกถาที่มาในมัชฌิมนิกายทั้งตัวพระสูตรเดิมที่มาในมัชฌิมนิกายตัวพระสูตรเดิมที่มาในธรรมบทแล้วก็เรื่องของอรรถกถาที่มาในอังคุตตรนิกายด้วย ถูกค่ะ นะนี้ทำให้เราศึกษาไปในความรู้จะกว้างขวางแต่เราจะทิ้งตัวแม่บทเดิมไม่ได้ก็กลับมาที่ตัวแม่บทเดิมนะไหนที่มันขัดกันเราก็ยกไว้ก่อนนะก็ยังไม่เอาไว้อันนี้ที่มันลงรับกันเราก็เอาไว้เข้าใจตรงนั้นให้ดีอย่างนั้นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ซึ่งเป็นวันที่2มกราคมปี2559เป็นครั้งแรกที่เราพบกันในรายการธรรมารับอรุณเป็นช่วงของการสักการะนั้นเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ประจำรายการและเป็นองค์ปาโถกประจำรายการได้ชี้แจงข้อข้องใจที่เกี่ยวกับธรรมะอรรถกถาต่างๆที่คุณตินได้เขียนถามมาดิฉันคิดว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีมากทีเดียวสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่อาจจะสนใจศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์ก็ได้รับคำชี้แนะไปแล้วนะคะว่าจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทอย่างไรอรรถกถาคืออะไรและธรรมบทคืออะไรเป็นเรื่องที่เราเริ่มต้นอย่างมีมงคลมากทีเดียวแล้วก็หวังใจว่าตลอดปีใหม่นี้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่สนใจธรรมะอยากจะศึกษานั้นคงจะทราบแนวทางที่ถูกที่ควรที่เราควรจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพุทธศาสนาของเราและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันแล้วนะคะเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันในช่วงของการสักการะเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนบอล สาธุเจ้าค่ะ